prostą, ale to oczywiście do pełnego szczęścia jeszcze daleko. No i pytanie, czy już po wyborach majowych politycy znowu zaczną dyskusję o tym, w jaki sposób pomóc Grecji. Przypomnijmy, dwa dotychczasowe pakiety pomocowe to 240 miliardów euro. No tak. Bardzo dziękuję Beata Płomecka, Marek Brzeziński, Jacek Ziarno i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Euranet Plus. Polskie Radio. Kto będzie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Przed zbliżającymi się eurowyborami odbędzie się debata z głównymi kandydatami na to stanowisko. Dyskutować będą Jean-Claude Juncker, Ska Keller, Martin Schulz i Guy Verhofstadt. Transmisja debaty 29 kwietnia o 14.30 na stronie euranet+polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Kilkuset pielgrzymów miało jechać na kanonizację papieża Polaka ekspresem miłosierdzia. Nie pojadł, bo organizator za wyjazd nie zapłacił. Pogrzeb Tadeusza Różewicza w poniedziałek. Poeta zostanie pochowany na cmentarzu w Karpaczu. Rosja szantażuje Ukrainę, twierdzi prezydent Turczynow i zapowiada, że akcja antyterrorystyczna przeciwko separatystom będzie kontynuowana. Nawet 700 osób nie dotrze na kanonizację Jana Pawła II. Pociąg Ekspres Miłosierdzia, który miał ich zawieźć do Rzymu, nie wyjedzie jutro z Warszawy. Powód? Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska wyjaśnia, że organizator wyjazdu, biuro Holiday Travel, które miało wyczarterować skład, nie zapłaciło za wyjazd. Nie dopilnował wszystkich formalności i nie odesłał nam podpisanej umowy oraz do dnia dzisiejszego nie dokonał wpłaty. W związku z tym pociąg, który zamówił, nie będzie mógł w dniu jutrzejszym wyjechać z Warszawy. Holiday Travel twierdzi, że nie jest organizatorem wyjazdu, a jedynie współpracowało z Markiem Malisiewiczem, który odpowiadał za prowadzenie sprawy. Z kolei Malisiewicz twierdzi, że do podpisania umowy nie doszło, bo PKP Intercity nie zgodziło się na wprowadzenie do umowy przepisów mówiących o sponsorach. A rzeczniczka kolejowej spółki temu zaprzecza. PKP Intercity wyraziło zgodę na umieszczenie logotypów sponsorów wewnątrz pociągu. Taka zgoda została wydana organizatorowi na piśmie. Marek Malisiewicz nie odbiera telefonu. Biuro podróży Holiday Travel nie chce rozmawiać o tej sprawie. W poniedziałek pogrzeb Tadeusza Różewicza. Poeta zmarł dziś we Wrocławiu. Ceremonia żałobna odbędzie się w kościele na Kiełczewie. Potem urna z jego prochami zostanie pochowana na cmentarzu w Karpaczu. Chciał być tam pochowany i mówił, że bardzo mu zależy, żeby być w górach, być bliżej nieba i by mu nie przeszkadzano, tłumaczy minister kultury Bogdan Zdrojewski. Przyjaciele Tadeusza Różewicza mówią o nim, że był wielkim poetą, ale i skromnym człowiekiem. On był ostatni z tych wielkich, przypomina poeta i krytyk literacki Tomasz Jastrun. Z tej wielkiej trójki poetów z lat 20., czyli właśnie Różewicz, Herbert, Szymborska, on jeszcze żył. Potrafił z prostych słów stworzyć wielkie treści. On rzeczywiście doprowadził poezję do maksymalnej zwięzłości, właśnie tam, gdzie ona się już kończy. To jest w jakimś sensie proza, ale proza to jest wielką poezją. Miał też talent dramaturgiczny. Są też fragmenty jego dzienników, które też świadczą o takim widzeniu świata bardzo skrótowym. Tadeusz Różewicz był niezwykle skromną osobą, mówi minister kultury Bogdan Zdrojewski. Z trudem mu wręczyłem Złotą Glorię Artis. Zgodził się na to pod warunkiem, że będzie to w domu, że będzie to bez mediów i że nikt o tym nie będzie wiedzieć. Był polskim kandydatem do Literackiej Nagrody Nobla, przypomina prezes Pen Klubu Adam Pomorski. Bardzo żałuję, że nie udało się z Noblem, bo myślę, że tak epokowi pisarze na tę nagrodę, na to wyróżnienie zasługują. Tadeusz Różewicz w październiku skończyłby 93 lata. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Mimo gróźb Rosji, ukraińskie władze będą nadal prowadzić operację antyterrorystyczną w obwodzie donieckim, zapowiedział to pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. W orędziu do narodu oskarżył Moskwę o szantażowanie Ukrainy i ingerowanie w jej politykę wewnętrzną. Pełniący obowiązki prezydenta twierdzi, że zakładnikiem terrorystów jest cały obwód doniecki. Przetrzymują oni kilka osób, wśród nich dziennikarzy, a nawet uciekają się, cytuję, do zabijania patriotów Ukrainy. Chodzi tutaj o deputowanego Gorłowskiej Rady Miejskiej, który został został brutalnie zamordowany po tym, jak chciał powiesić flagę państwową nad tym urzędem. Tymczasem, jak podkreśla Oleksandr Turczynow, Moskwa wspiera separatystów, ingerując w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Nie ustąpimy przed terrorystami i będziemy nadal bronić życia naszych obywateli. Żądamy od Rosji, aby przestała wtrącać się w wewnętrzne sprawy Ukrainy, przestała nam grozić i nas szantażować oraz wycofała swoje wojska ze wschodniej granicy naszego kraju. Pełniący obowiązki prezydenta zaznaczył, że Rosja popiera terrorystów, gdy w tym samym czasie to Rosjanie cierpią z powodu ataków terrorystycznych i separatyzmu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Lekarze biją na alarm. NFZ uspokaja teraz w serwisie Trójki o zamieszaniu finansowym wokół Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. Dyrekcja nowoczesnej placówki zajmującej się najciężej rannymi i chorymi z regionu przestrzega. Cięcia finansowe zapowiadane przez fundusz mogą się okazać fatalne w skutkach dla pacjentów. Lekarze żalą się, że koszty leczenia na nowoczesnym oddziale będą pokrywane przez NFZ tylko w 40%. Zaplanowane na lipiec obniżenie dotacji na jednego pacjenta z 300 do 90 zł to katastrofa dla centrum. Konieczne będą oszczędności, mówi zastępca dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego Stefan Bednarz. Czy to będzie na przykład ograniczenie personelu, no ale wtedy jakość gorsza. Czy możemy mniej badań wykonywać? Każdy lekarz tutaj dyżurujący powie nam, że on musi te badania zrobić. Szpital niepotrzebnie się denerwuje. Dotacja pozostanie na stałym poziomie, zapewnia Jolanta Pulchna z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostaje ten sam algorytm i na kolejne półrocze szpital otrzyma środki w oparciu o to samo naliczenie. Największy szpitalny oddział ratunkowy w Małopolsce codziennie przyjmuje ponad 100 pacjentów. Został oddany do użytku zaledwie kilka miesięcy temu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. To bez wątpienia sportowa informacja dnia. Nasi hokeiści po 3 latach wracają na zaplecze światowej elity. Wszystko dlatego, że na turnieju dywizji 1B w Wilnie wygrali po raz 4 z rzędu, tym razem z Chorwatami 4-1 i zapewnili sobie awans przed ostatnim sobotnim spotkaniem z Brytyjczykami. Dziś jedną z 4 bramek, zresztą bramkę rzadkiej urody, zdobył Marcin Kolusz. Cała drużyna włożyła w to zwycięstwo całe serce, naprawdę. Najważniejsza jest wygrana. Cieszymy się, że te 2 lata ciężkiej pracy dało nam taką pewność siebie i mogliśmy w tym turnieju pokazać to, myślę, że z meczu na mecz coraz lepszą grą. Po hokeju czas na tenis i dobre wiadomości ze Stuttgartu. Agnieszka Radwańska jest tu rozstawiona z 1 i jak na faworytkę przystało. Do 3-2 odprawiła w drugiej rundzie Włoszkę Robertę Vinci. W ćwierćfinale tak łatwo raczej nie będzie. Tu naprzeciw Radwańskiej stanie Rosjanka Maria Szarapowa. A kolejny polski pięściarz stanie przed szansą zdobycia tytułu Mistrza Świata. Chodzi o tymczasowy pas federacji WBA w kategorii junior ciężkiej, o który powalczy 21 czerwca podczas gali w Monte Carlo Mateusz Masternak. Jego rywalem będzie Ilunga Makabu, reprezentujący Republikę Konga. Skoro o boksie i tytułach mistrzowskich mowa, to już ma go w kieszeni Elżbieta Wójcik. Dopiero co zakończyła zwycięsko finałowy pojedynek w kategorii 75 kg w młodzieżowych mistrzostwach świata. Polka w walce o złoty medal 3-0 pokonała Australijkę Kathleen Parker. Na zakończenie terenowe rajdy samochodowe i meldunek z trasy Sealine Qatar, 4. rundy Pucharu Świata. Na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów awansował Adam Małysz, drugi, ale na dzisiejszym odcinku był z kolei Marek Dąbrowski. 3. czas miał Krzysztof Hołowczyc, wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah, on też prowadzi w całym rajdzie. Pani lubi krótko, będzie krótko. Ciepło, ale deszczowo i burzowo i taka pogoda czeka nas przez kilka najbliższych dni. Trójka. Program 3. To wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roman Leszczyński. Wyważenujące, prawda? Nie, no to nie wiem, jeżeli znasz określenie czerstwy żart, to tak. Właśnie był przykład, jak to wyjaśnić. Synonim czerstwego żartu. Żart. Wiem, że kiedy rozwijam się w prognozie pogody, tak narzekasz. Nie. Dobrze, listę, zrób te napisy, tak. Napisy końcowe. Ale już zrobiłem. Tak, już bo zakrzyczeliśmy chyba jakieś nazwisko. Napisy końcowe już były. Tak? Nazwisko zakrzyczeliście akurat Kamfrajder. Bo ja mam jeszcze do Iwanki prośbę, żeby odwrócić te piosenki, żebyśmy rozpoczęli od Jacka White'a. I zaczynamy. Zapraszamy do reklamy. Czy

Jack White na rozpoczęcie dzisiejszego wydania programu alternatywnego. A jeżeli zaczynamy od singla tygodnia, a nagranie Lazaretto właśnie singlem tygodnia jest, to oznacza, że dzisiejszy program ma przemeblowane plany. I tak właśnie jest. Za chwilę w naszym studiu pojawi się pierwszy z dwóch gości zaplanowanych na dzisiejszy wieczór. To gość, który kocha płyty winylowe i ta miłość ma realne skutki. O tym porozmawiamy za chwilę z Marcinem. A po godzinie 20 z kolei prosto z trwającej, jak rozumiem, gali wręczenia polskich nagród muzycznych przyjdzie do naszego studia Artur Rojek. Artur, który wczoraj wystąpił w Warszawie, a dzisiaj ogłoszono, że pojawi się także na festiwalu Open Air 2014. Obok Jacka White'a i obok duetu The Dumplings. Oni w maju zaplanowali wydanie swojej debiutanckiej płyty. Nagranie Mewy, które niedawno się pojawiło, było czymś nazywanym pre-singlem, czymś poprzedzającym oficjalny singiel zapowiadający płytę. Teraz mamy szansę posłuchać singla, który oficjalnie ten debiutancki album zapowiada. Zatem Tam Dara Dam, Technicolor Young. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling, you can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Coffee and cigarette a long way down. It can change, I bet, in Technicolor Young. In Technicolor Young. In The Dumplings nadchodzi ze swoim oficjalnym debiutem. Ta płyta ukazuje się w maju. 13 maja, jeżeli dobrze zapamiętałam, chociaż teraz już sama nie wiem, bo 13 maja to jest chyba jakoś środek tygodnia. Nie jestem dobra w datach, z całą pewnością na Facebooku duetu wszystko jest napisane w sposób prosty. Z całą pewnością spotkamy się z nimi i także będzie to płyta tygodnia w programie alternatywnym. Jest na co czekać. To jest informacja dla tych, którzy lubią płyty, ale teraz będzie dla tych, którzy naprawdę lubią płyty. Przyjemność. Marcin Grośkiewicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiłam cię jako człowieka, który kocha płyty, bo tak jest, prawda? Od ilu lat wydajesz płyty? No jest już tu kilkanaście lat. Kilkanaście lat. Pod szyldem You Know Me Records, czy jeszcze pod innymi aktywnymi szyldami obecnie? Jest kilka marek, głównie You Know Me Records, ale też istnieje taki label jak Funky Mamas & Papas, skupiony na muzyce organicznej. Był też Erasmatas, Fuente swego czasu, ale You Know Me to taka marka, która jest przewodnia i na niej się przede wszystkim skupiam. I to jest taka marka, która wpisała sobie takie hasło właściwie, jeżeli ktoś zajrzy teraz na profil You Know Me Records, linki są także u nas na polskieradio.pl/trójka, to od razu zobaczy to piękne zdanie. Chcemy sprawić, aby winyl cały czas żył i funkcjonował, bo You Know Me Records wydaje właśnie winylowe płyty. Ty pamiętasz, skąd się to u ciebie wzięło? Dlaczego ty tak pokochałeś ten czarny krążek, jak mawiają poeci? To w sumie prosta sprawa, bo wychowałem się w latach 90., czyli w erze, kiedy jeszcze MP3, CD, kompakty, MP3 Wychowałem się we Włocławku, w środowisku też DJ-skim trochę. Sporo moich znajomych kupowało winyle. No i żeby na imprezach grywać, no to te winyle były niezbędne po prostu. I pierwszy winyl, który wytłoczyliśmy z moim przyjacielem, czyli pierwszy winyl Nomi, po prostu z potrzeby powstał, gdyż chcieliśmy grać nasze utwory, naszych znajomych, i to były czasy 2002 rok, kiedy tych płyt było niewiele po prostu, polskich. No i po prostu wytoczyliśmy, stwierdziliśmy, że czemu nie, no i okazało się, że jest to wspaniała sprawa, jest mnóstwo odbiorców, no i ta przygoda trwa do dziś. Ja pamiętam lata 90. I zwłaszcza ten taki rozbłysk, niezależnie od gatunku muzycznego, grania z płyt winylowych i to, że DJ-e ciągnęli te wielkie case'y, walizki na winyle i że no, można było robić sztuki, i przyjeżdżali też do Polski ludzie, którzy pokazywali, jak to można robić na 4, na 6 adapterów, i naprawdę były to odkrycia. Potem przyszła era komputerów, które gdzieś zepchnęły do podziemia tych DJ-ów grających właśnie z winyli, i nagle zaczęło się puszczanie programu, który miksuje za nas i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatnimi czasy znowu jest tak, że winyl stał się no takim wisienką na torcie, prawda? Jak trochę chcesz rozpoznać kogoś, kto ceni dźwięk i no, ceni też umiejętności, bo one są niezbędne do tego, żeby już w praktyce na przykład DJ-skiej winylem się posługiwać, no to ci ludzie się rozpoznają. Ale ty też masz niezłe rozpoznanie tego, co się dzieje w muzyce w Polsce, prawda? Bo nie wydajecie przypadkowych artystów, tylko takich, którzy są tego godni. Staram się wybierać i współpracować z takimi właśnie najlepszymi, no i kieruję przede wszystkim muzykę w świat, i to jest to, co od początku przyświeca You Know Me, temu nowemu, bo może tutaj takie rozróżnienie dodam, że zaczęło się od hip-hopowych płyt, a w tym momencie jest to głównie muzyka około elektroniczna. Label troszeczkę zmienił nazwę i staramy się te płyty wysyłać w świat. To się udaje, mamy odbiorców w Europie, w Japonii, więc myślę, że mamy artystów, co to pewnie wiele osób sobie z tego zdaje sprawę, na światowym poziomie. Jeżeli chodzi o płyty, to wracając w sumie może do początku tego pytania, myślę, że w Anglii, czyli takiej Mekce świata klubowego, one nigdy nie wymarły i cały czas funkcjonował ten obieg płyt winylowych. Wiele rzeczy ukazuje się tylko na winylach i nawet nie digitalowo, więc to się wciąż dzieje. W Polsce też paradoksalnie tych wytwórni przybywa, nie ubywa, więc to na pewno cieszy. I powoli mam nadzieję, że uświadczymy tego, że nasi artyści będą po prostu robić wielką karierę zagraniczną, za granicą klubową. Już teraz tak jest, że artyści zdają sobie sprawę z tego, że sukces płyty wydanej właśnie w digitalu, czy też wydanej na CD, a czasami na kasecie, to cieszy, ale też niezwykle cieszy posiadanie tej płyty właśnie na winylu. Także dlatego, że winyl to jest piękna rzecz. I teraz jedna z tych płyt, która no, w naszej skromnej domowej kolekcji jest przepiękna, bo jest czerwona, czerwony winyl. Nie wiem, czy akurat to nagranie Kixner jest na tym albumie winylowym, ale spróbujmy tego artystę przedstawić, jednego z waszych artystów. Tak, zgadza się. Kixner pochodzi z Częstochowy, mieszka w Krakowie. Świetny DJ swoją drogą, ale też doskonały, wybitny producent, co pokazuje swoimi albumami. Kolejny jeszcze w tym roku, Winomi Records. Tak właśnie słuchamy muzyki. No nie powiem, że teraz z winylowej płyty, ale moglibyśmy Kixnera właśnie w ten sposób posłuchać. Pięknie wydana czerwona winylowa płyta, ta, która nadchodzi, o której wspomniał nasz gość, właściwie o której wspomniałeś, Marcin z nami, Groślewicz w studiu, też będzie jakoś wyglądać. Na pewno. Jeszcze się ją nie zajęliśmy, bo to będzie... Tak, to jest płyta, która okaże się po wakacjach, ale ona powoli się zamyka w tym momencie. Jak rozumiem, nie zaczynacie od okładki, nie zaczynacie od koloru winylu. Raczej nie, aczkolwiek to też jest istotna sprawa i przykładam do tego bardzo dużą wagę, bo myślę, że właśnie wydanie płyty winylowej to o tyle jest ciekawe, że mamy też takie komplementarne dzieło sztuki, czyli mamy muzykę, która brzmi dużo lepiej niż skompresowana MP3, a do tego mamy grafikę zazwyczaj. My przynajmniej staramy się, żeby ta grafika była jak najciekawsza, jak najlepsza i współpracujemy też z, moim zdaniem, z najciekawszymi artystami z Polski i nie tylko. Bo na przykład dla tej Elty, to mogę już zdradzić tajemnicę, będzie autor z Francji. Ale to jeszcze... Naprawdę zdradziłeś niesamowitą tajemnicę. Będzie autor z Francji, tak? To tak, naprawdę... ale to jest, to będzie taka naprawdę ciekawa sprawa, gdyż tej Elty też ma... No w sumie wyjawie jesteśmy tutaj, jesteśmy na antenie ogólnopolskiej. Tylko ty i ja na antenie ogólnopolskiej. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia, bo tej Elty nazwę swoją wziął od fascynacji francuskim graficiarzem o nazwie Tilt. A i stąd nazwa TLT. No i właśnie Tilt, legendarny graficiarz z Francji, stworzył okładkę, już stworzył dla TLT. Więc bardzo taka ciekawostka, płyta jeszcze przed wakacjami. No to super, czekamy. I to wszystko, co mówi Marcin. Ja jeszcze dołożyłabym do tego, że na przykład płyty winylowe często przynoszą też fantastyczne historie, bo był taki trend, że tam się bardzo dużo pisało i w ogóle można było sprzedawać opowieści prawie jak w Potopie Sienkiewicza ze względu na rozmiar, na powierzchnię. Można. To są wszystko rzeczy, które mówią ci też, którzy świętują podczas Record Store Day. Na świecie takie święto płyty winylowej już od dłuższego czasu. W Polsce od ilu lat? Teraz w Warszawie będzie oficjalna trzecia edycja, jeśli się nie mylę, a w Krakowie po raz pierwszy oficjalnie. Będzie, ponieważ, przepraszam, chociaż Record Store Day oficjalnie już za nami, ale wypadł w Wielką Sobotę, tak prawda? Jest. W związku z tym wydarzenia, którymi są szansa na spotkanie się z płytami, z tymi, którzy je produkują i sprzedają, z muzykami i to wszystko, o czym za chwilę Marcin opowie, w najbliższą sobotę w Warszawie, w tradycyjnym miejscu w pewnym sensie. Tak, to prawda. Obok, albo na dziedzińcu przed sklepem z winylami, który jako jedyny w sumie się ostał w Warszawie. To taka smutna informacja. Z drugiej strony sklep sobie świetnie radzi, jest to Side One w Chmielnej, na Chmielnej w Bramie, na tyłach kamienicy Jabłkowskich i tam w tym dziedzińcu właśnie po raz trzeci odbędzie się Record Store Day. No wielkie święto, niesamowita sprawa, bo nie tylko będą płyty specjalnie wytłoczone na ten dzień, nie tylko będzie możliwość spotkania chyba 30 nawet wystawców, czyli praktycznie pewnie wszystkich prawie wytwórni niezależnych w Polsce, to także będzie mnóstwo występów i będzie kilka showcase'ów, czyli będzie można też zobaczyć artystów na żywo, więc naprawdę wielkie święto muzyki niezależnej i byłem tam właśnie co roku się wystawiamy, no i co roku jest ciekawiej i to naprawdę bardzo takie inspirujące i pobudzające do działania, że to wszystko ma sens. I ze względu na przestrzeń też bardzo interesujące, ponieważ często jest tak, że stoi się po prostu... No... 50 centymetrów od artysty, który to stoi prawda. I gra na gitarze. Naprawdę jest to bliski kontakt. W Warszawie po raz trzeci. Informacje na temat tego, co się będzie działo podczas Record Store Day, oczywiście w internecie u nas także linki na polskieradio.pl/trójka. W Warszawie po raz trzeci, a w Krakowie pierwszy raz, więc trzymamy za nich kciuki. Dodajmy, że wszystko jest za darmo. Właśnie. Jest za darmo. Można przyjść po prostu, zobaczyć, dotknąć, posłuchać muzyki, porozmawiać z artystami, z wydawcami. No jest to niebywała okazja, bo chyba no, po prostu raz w roku jest takie święto, kiedy wszyscy z tego świata niezależnego są w jednym miejscu. Jest to trochę też snobistyczna sytuacja, ponieważ winyle mają niewielkie nakłady w porównaniu z płytami CD, więc posiadanie takiej płyty to jest naprawdę coś. To nie jest rzecz do zapomnienia, tylko może być to święto, które przenosi się potem na szanowanie, słuchanie od czasu do czasu i krzyczenie na dzieci, kiedy chcą zniszczyć. Są też inwestorzy, którzy po prostu inwestują w płyty, co też czasem bywa opłacalne. Bo przy takich nakładach można sobie wyobrazić, że te płyty faktycznie nabierają sporej wartości już całkiem szybko po tym, jak się wyprzedają. Dobrze, to zapraszamy w takim razie na Record Store Day Warszawa, Kraków, szczegóły w internecie. A teraz przed nami nagranie, które z nadchodzącego wydawnictwa You Know Me, Nightmarks Electric Trio. To nagranie pojawiło się już dwa razy na naszej antenie, raz w Radiowym Domu Kultury, raz w poniedziałek wielkanocny. Powiedz coś więcej o tych muzykach. Nightmarksi to tercet z Wrocławia. Bardzo ciekawy projekt. Mamy tutaj do czynienia z taką fuzją hip-hopu, elektroniki i jazzu, więc coś naprawdę oryginalnego i bardzo świeżego. Nawet na światowych rynkach mogę powiedzieć, że to jest taka naprawdę bardzo, bardzo, bardzo świeża rzecz. Chłopcy grają na żywo świetnie, bo to też trzeba podkreślić. Często mamy do czynienia z producentami, którzy po prostu produkują coś, tak zwani bedroom producers, którzy po prostu sobie coś tam w domu dłubią, a na żywo nigdy nie są w stanie tego przekazać. A tutaj mamy do czynienia z muzykami, którzy świetnie na scenie działają i to będzie można zobaczyć też wielokrotnie w te wakacje. Na singlu, który zaraz słyszymy, są siostry Przybysz pod nazwą Archeo. One też powracają, coraz głośniej będzie o nich i to też fajny powrót, więc na pewno coś świeżego i ciekawego na tej scenie mamy do zaprezentowania i wierzę w to, że to też światowy projekt. Mamy zresztą gości zagranicznych na płycie. Rashan Ahmad ze Stanów, AB to też soulowy wokalista ze Stanów, I Am Nobody z kolei to remikser z Niemiec, więc to wszystko na epce, która już za miesiąc. Za miesiąc, dokładnie, tak? Na przełomie mniej więcej maja na przełomie maja i czerwca na winylu i też digitalowo na pewno prześlemy całość już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Marcin Grośkiewicz, zwany Grochem, był naszym gościem. Zgodnie z zapowiedzią Nightmarks Electric Trio, wspierani przez Archeo na naszej antenie teraz. I do zobaczenia na święcie płyty winylowej. Do zobaczenia. Mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód. daje mi apetyt i ruch. Płynę kłania ludzia do znania. Życie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Dla mnie już obrazy nie muszą płakać. Nightmarks Electric Trio, wspierani przez Archeo, siostry Przybysz, Natalię i Paulinę. Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie przekonać się, jak wyglądają ich możliwości na żywo. Mam taką nadzieję, trzymam za to kciuki, nic więcej na razie nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć na pewno, że teraz otwieramy naszą płytę tygodnia. Me. Dylan to jest autorka naszej płyty tygodnia, a dokładnie ona jest autorką swojej płyty, która stała się naszą płytą tygodnia, The Unknown, drugi album w dyskografii tej dziewczyny, która jest Brazylijką z urodzenia. Wybrała Europę, jeżeli chodzi o miejsce do życia, a dokładnie Niemcy, Berlin, więc specyficzny, ale jednocześnie od razu w konkretne rejony muzyczne kierujący nas trop. No, można byłoby wymieniać artystów, dla których Berlin czy na stałe, czy w pewnym momencie ich kariery stał się bardzo ważnym miastem. Nasza płyta tygodnia, zatem szansa, aby The Unknown na własność wygrać. Wcześniej chciałam przypomnieć, że ona przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. Będzie to dopiero w maju, ale może warto planować. Katowice, Warszawa i Poznań, te 3 miasta będą miały szansę na to, aby się z Dylan spotkać na żywo. Wczoraj pytałam o to, jaki tytuł nosiła debiutancka płyta Dylan i to już zostało ustalone. Zdradziłam też przy okazji, że no i początki to jest oczywiście internet, to często teraz tak bywa, i pokaz swoich możliwości, nie tylko kompozycyjnych, ale także związanych z tym, jak gra na fortepianie. Dzisiaj może zapytam też o początki, aby było łatwiej poszukiwać poprawnej odpowiedzi. Jaki tytuł nosił pierwszy singiel, jaki wypuściła w świat Dylan? 2 2 7 3. Jaki tytuł nosił pierwszy singiel, który został opublikowany? A my słuchamy dalej tej płyty, na której jednak więcej utworów takich spokojnych. Ten, który za nami, jest chyba jednym z 2 lub 3 przynoszących nieco żywsze tempo, chociaż akurat jeżeli chodzi o teksty, to są one w sposób niezwykle wyrównany, melancholijny. Sięgamy teraz do tej większości z płyty, czyli do utworu zdecydowanie spokojniejszego. Być może to nie jest dobry moment, bo kiedy słucha się tej muzyki w nocy, a przede wszystkim kiedy słucha się jej na słuchawkach, to dochodzi do nas, jak wiele niuansów tworzy te proste konstrukcje. Lightly fall on me and stroke my skin silently. Rest, absorb the heat, listen to me as I breathe. Don't go, don't go, don't go. Don't go, don't go, don't go. You let night skies shine, reflecting light onto me. The strongest taste, the guarantee, the sweet and tender memory. A stronger taste that guarantees a fading memory. Don't go, don't go, don't go. my heat melt into me as I freeze. Lightly fall on me and stroke my skin silently. Rest absorb my heat melt into me as I freeze. Dillon z płyty numer 2 w jej dyskografii, The Unknown, to tytuł płyty. Za chwilę rozwiążemy nasz konkurs, wcześniej jednak 3 minuty i 47 sekund czystej przyjemności. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś spoglądamy w kierunku naszych południowych sąsiadów, Czechów. Ale zatrzymamy się nieco bliżej, bo już w Krakowie. Warto będzie zajrzeć w maju do tamtejszego Międzynarodowego Centrum Kultury, by przyjrzeć się czeskiemu symbolizmowi, ale w odsłonie, która pozwoli nam odkryć to, co mniej znane, a równie znakomite jak dzieła czeskich klasyków gatunku. A to wszystko na wystawie... Władcy snów, symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. No pokazujemy piękne obrazy, natomiast to nie będzie tak, że będziemy pokazywali pięknego Alfonsa Muchę, którego już tu parę razy widzieliśmy. Alfonsa Muchę też będziemy mieli, Kubkę Franciszka też będziemy mieli, ale my pokażemy ponad 200 prac, pokażemy ogrom niesamowicie dobrej sztuki, która jest tutaj w Polsce nieznana. Wystawa organizowana jest we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, skąd między innymi pochodzą znakomite prace. Cenimy muzea Paryża, Berlina, Wiednia, Nowego Jorku. Czy ktoś z Państwa wie, jakie cuda znajdują się w Ołomuńcu? Naprawdę cuda. Mieliśmy już taką jedną wystawę właśnie we współpracy z Ołomuńcem. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Takie odkrycie dla wielu historyków sztuki. Ja już nie mówię o tym, że to były po prostu piękne rzeczy. Ogromna przyjemność w ogóle w obcowaniu z taką sztuką. Mówi Edyta Gajewska. I tutaj też taki dowód na to, do czego chyba nie jesteśmy przyzwyczajeni, że sztuka słowiańska bardzo nam tutaj bliska. Przeplatające się ciągle, bo przecież tutaj co chwilę się okazuje, że artyści czescy korespondowali z naszym Stanisławem Przybyszewskim, że on był dla nich takim guru, że oni mu meldowali listownie, że namalowałem taki obraz i miałem to na myśli i czy dobrze. I naprawdę niesamowicie jestem ciekawa wystawy, a myślę, że będzie smakowita, bo to jest najwyższa sztuka. I dzięki wystawie Władcy Snów cofniemy się w czasie do przełomu XIX i XX wieku, kiedy to sztuka czeska, o czym nie każdy może wie, osiągnęła najwyższy poziom europejski. Tutaj nie było różnicy, że to jest taka sztuka, że symbolizm to gdzieś wielki, a tutaj tam w Czechach troszeczkę nie. To jest właśnie ta część sztuki czeskiej, która była najmocniejsza wtedy w Europie. Artyści, którzy wtedy tworzyli, nawiązali takie kontakty, że to jakby wprowadziło całą sztukę i kulturę czeską, bo symbolizm, pamiętajmy, również literatura i tak dalej. Tutaj obok nas te Czechy, no niesamowicie owocne. I to nie są grzeczne, stare obrazki, które są ładnie oprawione i my je tak sobie oglądamy. Tam jest masa tematów, które są teraz eksplorowane w wielu filmach, w literaturze. Są wampiry, jest okultyzm, są sny w sensie takich rusałek, które niby są takie eteryczne, są duchy, są wampiry. To się wszystko tak przeplata jak w takim śnie. A gdyby kogoś trzeba było jeszcze przekonywać, to dołóżmy parę słów. To jest taka wystawa, która każdego z nas poruszy i każdego z nas dotyczy. Coś takiego w nas jest, że mało jest ludzi, którzy powiedzą, a nic mi się nie śni. Część naszego życia, umówmy się, jest jakąś tajemnicą. Budzimy się i nie wiemy dlaczego do końca. Jesteśmy radośni albo jesteśmy przerażeni. To jest jakaś magia i myślę, że ta magia ogarnie nas w Krakowie na wystawie. O ile damy się ogarnąć tej magii, ja ze swojej strony gorąco zachęcam. Władcy snów, symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. To wystawa, na którą możemy się wybrać do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie od 7 maja. Zapraszam. Zapeszała Agnieszka Opszańska. Rozwiązujemy nasz konkurs związany z Dillon. Akceptowaliśmy odpowiedź Ludwik jako tytuł singla, rok 2008. Arek, który mieszka w Myszkowie, i Adrian, który mieszka we Wrocławiu, jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli. Gratulacje. Za tydzień także płyta tygodnia, i to jaka? They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? To jest pierwszy singiel, ale jednocześnie tytułowe nagranie z nadchodzącej płyty Damona Albarna. Oficjalna premiera 28 kwietnia, czyli przyszły tydzień, bo po dniach nie policzę. W każdym razie płyta, której można już posłuchać w serwisie, nazwy może nie będę podawała, żeby nikt mi zarzucił kryptoreklamy, ale na naszym Facebooku, którego należy szukać poprzez dwie literki PS, jest to napisane. Mam nadzieję, że nadal można płyty słuchać. Z całą pewnością taka płyta, w którą trzeba się wsłuchiwać, bo nie jest być może gwałtownie przebojowa, ale też jak w przypadku Dillon